Roma bab 5. Mulane kita kang wis padha kabenerake awit saka pracaya, kita padha urip kalawan rukun karo Allah marga dening Gusti kita Yesus Kristus. Panjenengane iku kang jalari kita padha oleh dalan kang anjok ing sih rahmat marga saka pracaya. Ana ing sih rahmat iki dumunung kita sarta kita bombong sajroning pangarep-arep bakal tompo kamulyaning Allah. Lan ora mung iku wae, kita malah iya padha bombong sajroning sangsara kita. Awit kita padha mangerti menawa sangsara iku jalari tataking ati. Lan tataking ati iku jalari tanggon. Tanggon nukulake pangarep-arep. Dene pangarep-arep iku mesti ora bakal ngujiwani. Awit siye Allah wis kaesokake ing ati kita dening Roh Suci kang wis pinaringake marang kita. Awit dene ing nalika kita isih padha apes ing wektu kang katemtokake dening Allah, Kristus wis nglampahi sedo kanggo kita para wong duraka. Sabab ora gampang wong gelem mati nglabuhi wong bener. Ewadene kanggo wong utama bisa uga ana wong kang wani mati. Nanging Allah wis ngetingalake siye marang kita ing bab iki. Nalika kita isih kawengku dening dosa, Kristus wis nglampahi sedo kanggo kita. Luweh maneh, awit kita saiki wis padha kabenerake sarana rai. Mulane kita mesti bakal kaslametake lantaran panjenengane saka bebenduning Allah. Sabab menawa ing nalikane kita isih padha dadi satru, wis karukunake karo Allah dening sedane kang putra. Mindahane maneh saiki sawise karukunake, mesti kita bakal kaslametake awit saka gesange. Ora mung iku wae, kita malah iya bakal padha ngalembono marang Allah marga dening Yesus Kristus Gusti kita. Awit lantaran panjenengane, kita saiki wis padha oleh pirukun iku. Mulane padha kaya tekane dosa ing jagat jalaran saka wong siji, sarta tekane pati marga saka dosa mau. Mangkono iku pati wis nrambai marang wong kabeh. Jalaran wong kabeh mau wis padha gawe dosa. Sabab sadurunge ana angger-anggering toret ing jagat wis ana dosa. Nanging dosa mau ora kaetung menawa ora ana angger-anggering toret. Sanadyan mangkono, wiwit jamane Adam tumekane Musa, pati uga wis nguasani wong-wong kang dosane ora padha karo panerak kang katindakake dening Adam. Iya iku kang dadi gegambarane panjenengane kang bakal rawuh. Nanging sih rahmate Allah iku ora padha karo panerake Adam. Sabab menawa jalaran saka panerake wong siji, wong kabeh padha tumiba ing panguasaning pati. Luweh agung maneh sih rahmat sarta peparinge Allah kang kaluberake marang wong akeh kang marga saka wong siji yaiku Yesus Kristus. Lan sih rahmat iku ora timbang karo dosane wong siji. Awit pangadilan tumrap panerake wong siji iku nekaake paukuman, nanging peparinge sih rahmat marga saka panerak kang akeh iku jalari pakaryane Allah kang benerake. Sabab yen marga saka panerake wong siji, pati wis nguasani marga saka wong siji iku. Mindahane maneh wong kang wis padha nampani kaluberaning sih rahmat sarta ganjaran awujud pakaryane Allah kang benerake, mesti bakal urip lan nguasani marga dening wong siji, yaiku Yesus Kristus. Dadine padha kaya panerak siji nekaake paukuman marang wong kabeh. Mangkono uga marga saka panggawene wong siji kang bener, jalari wong kabeh padha kabenerake supaya urip. Sabab padha kaya pambangkange wong siji, jalari wong kabeh padha dadi dosa. Mangkono uga marga saka pambangun turute wong siji, wong kabeh banjur padha dadi wong bener. Nanging bareng angger-anggering toret kaparingake, panerak dadi saya akeh. Menawa dosa saya akeh, sih rahmat dadi saya luber, supaya padha kaya dene dosa duweni panguwasa ing alam pati, mangkono uga sih rahmat iya bakal duweni panguwasa kang jalari urip langgeng marga saka pakaryane Allah kang benerake lantaran Yesus Kristus Gusti kita.